جزى الجيش فيك اللقاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى بے کفر کی گو نگاہوں میں ہم سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم آیا مرکز الجیش فیک الاخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى يا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى خبك فتنے مٹا کر چلے کہ تکمیل ایمان کی صورت کرے عطا کچھ کرے یا اگر روک لے فقط رب کی خاطر جڑے اور کٹے خبك کے فتنے مٹا کر چلے تعصب کے فتنے مٹا کر چلے کہ تکمیل ایمان کی صورت کرے کہ تکمیل ایمان کی صورت کرے عطا کچھ کرے یا اگر روک لے عطا کچھ کرے یا اگر روک لے فقط رب کی خاطر جڑے اور کٹے فقط خاطر جڑے اور کٹے اے مرکز الجیش فیک الاخاء وفیک المحبۃ فیک اللقاء وفیک تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى اے مرکز الجیش فیک الاخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى نعرے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائیں جہنم سے گردن کو ہم کریں جنگ تہذیب دجال سے ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائے جہنم سے گردن کو ہم چھڑائے جہنم سے گردن کو ہم کرے جنگ تہذیب دجال سے کرے جنگ تہذیب دجال سے عیسیٰ کے لشکر سے ہم ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم اے مرکز الجیش فیک الاخاء وفیک المحبۃ فیک اللقاء وفیک تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى اے مرکز الجیش فیک ال الإخاء وفيك المحبة فيك اللقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي فلسطين شيشان أفغا كبعد ملے کاش کوثر کے چشمے پہ بھی فلسطین و شیشان افغاں کے بعد ملے کاش کوثر کے چشمے پہ بھی کشمیر و شیشان افغاں کے بعد ملے کاش کوثر کے چشمے پہ بھی کشمیر و شیشان افغاں کے بعد ملے کاش کوثر کے چشمے پہ بھی وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي كذا الجيش فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسرت بحق لهم ملتقى وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي.